sõidame kellegi suinasse jooma. Mõsa siit summeriga vahel torni looma. Plikad pisikesed on nad maksult värvitud. Paljud ropendavad üksteist putsi saadavad. Mängi mingi muusika ja süda läheb paas. Plikad sõitsed avad, loksed nad taas. Juhtun küll, juhtun nime, läbi on luima. Kordad sinu nime. Juhtun küll, juhtun nime, läbi on luima. Kordad sinu nime. Juhtun küll, juhtun pime, läbi on luima, kordan sinu nime. Juhtun küll, juhtun pime, läbi on luima, kordan sinu nime.